Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lutego. Jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczepionki AstraZeneca raczej nie dla seniorów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji rząd wysłucha ekspertów. Najpierw chcemy otrzymać jasną rekomendację ze strony Rady Medycznej. W najbliższych tygodniach możliwe luzowanie ograniczeń w gospodarce, zapowiada premier. Lider rosyjskiej opozycji stanie przed sądem, który zdecyduje, czy Aleksiej Nawalny trafi do łagru. Wszystko wskazuje na to, że seniorzy nie dostaną szczepionki AstraZeneca. Rząd czeka jeszcze na rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Europejska Agencja Leków zatwierdziła preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu z zastrzeżeniem, że przeszedł niewiele badań w grupie osób powyżej 55 roku życia i zaleciłaby kraje członkowskie same zdecydowały, kto może przyjmować szczepionkę. Rada Medyczna podejmie decyzję w ciągu najbliższych dni, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W konsekwencji zapewne będą to osoby z pierwszego etapu. Być może rozpoczniemy to szczepienie od nauczycieli, natomiast prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, dlatego że najpierw chcemy otrzymać jasną rekomendację ze strony Rady Medycznej. Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, która w ubiegłym tygodniu została dopuszczona na unijny rynek, jest spodziewana 9 lutego. Wczoraj przyszła kolejna partia preparatów od firmy Pfizer, informuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. 320 tysięcy szczepionek, które były zapowiedziane właśnie na ten tydzień. Należy pamiętać, że jest to nadal mniej niż to, co było deklarowane. To jest ponad 90 tysięcy mniej w ciągu najbliższych 2 tygodni. Do tej pory w Polsce przeciwko koronawirusowi zeszczepiło się blisko 1 177 000 osób. Prawie 1 000 000 przyjęło pierwszą dawkę, a 200 tysięcy osób zeszczepiło się drugą dawką. Wczoraj resort zdrowia poinformował o wykryciu 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 42 osoby. Premier mówi, że stabilizacja sytuacji epidemicznej pozwoli na znoszenie restrykcji. Mateusz Morawiecki zapewnia, że w najbliższych tygodniach będą w selektywny sposób luzowane ograniczenia w gospodarce, o ile dobre dane epidemiczne się utrzymają. Strategia, którą my proponujemy, musi polegać na tym, że cały czas utrzymujemy wysoki poziom dyscypliny społecznej. W ostatnim czasie, w ostatnich paru tygodniach pojawiła się pewna stabilizacja danych. One są nieco lepsze. Mamy ogromną nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Od wczoraj w reżimie sanitarnym działają wszystkie sklepy w centrach handlowych, galerie sztuki i muzea. Pierwsze osoby odwiedziły Zachętę, Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Przyszliśmy, bo to właściwie jest jedno z niewielu muzeów, które jest otwarte mimo wszystko. Coś, za czym ludzie, mi się wydaje, tęsknili. Jeszcze czekamy na kawiarnię oczywiście, ale muzea tak, jak najbardziej. Tak, jesteśmy już w Zachęcie. Tak, jesteśmy głodni sztuki. Mam nadzieję, że to nie będzie epizod tylko z tym otwarciem, tylko że to będzie otwarte dłużej. W galeriach sztuki oraz muzeach, podobnie jak w centrach handlowych, obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa i dezynfekcja rąk, a także limit osób. To jedna z największych inwestycji wzdłuż Wisły. W Krakowie rozpoczęła się przebudowa 20 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. Będą chronić 40 tysięcy mieszkańców. A zabezpieczenie przeciwpowodziowe zostanie praktycznie wybudowane od nowa, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jak najlepszym standardzie z przesłoną filtracyjną, zabezpieczeniem dla zwierząt ryjących, zwiększyć podstawę, zwiększyć jej wysokość, tak żeby ta budowla hydrotechniczna spełniała wszystkie warunki. Inwestycja ma kosztować blisko 100 milionów złotych. Rozbudowa wału obejmie w sumie 3 dzielnice Krakowa, a także części gminy Wieliczki. Sąd w Moskwie rozpatrzy wniosek Federalnej Służby Więziennictwa o odwieszenie starego wyroku Aleksiejowi Nawalnemu. W 2014 roku lider rosyjskiej opozycji został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkodę koncernu Yves Rocher. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat, a w 2017 okres tzw. próby przedłużono do końca 2020 roku. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze uznali, że polityk wielokrotnie naruszył warunki próby. Opozycjonista czeka na werdykt w areszcie. Szef unijnej dyplomacji nie rezygnuje z wizyty w Rosji w tym tygodniu, ale zapowiada starania o spotkanie z Aleksiejem Nawalnym. Poinformował o tym jego rzecznik. Pytany, czy Josep Borrell zmieni plany w związku z demonstracjami i masowymi aresztowaniami po manifestacjach w obronie opozycjonisty. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano powiedział, że Josep Borrell jednoznacznie ocenia ostatnie wydarzenia w Rosji, że aresztowania osób, które wyrażają swoje opinie, są nie do zaakceptowania.

zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam, przed nami mgła. Zamykam oczy, nie chcę widzieć, nie chcę czuć, czy to koniec już. To koniec już. Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. Program Trzeci Polskiego Radia, Billie Eilish naturalnie w Trójce. Dzisiaj zajmiemy się w naszym programie już za moment specjalnym wynalazkiem polskich naszych naukowców. Wynalazkiem, który był pokazany na targach innowacji w Hongkongu. Jest to wyjątkowo technologicznie rozwinięty prysznic. Ale to o nim za moment. Natomiast oprócz tego mamy dzisiaj ogólnoświatowy dzień naleśnika. Pomyślałem sobie, że zadam Państwu takie bardzo rozgrzewające pytanie z samego rana. Co powinno być płaskie, a nie jest? I również o tym przed godziną siódmą porozmawiamy, albowiem nasz reporter Państwa zapytał na ulicach, co Państwa zdaniem powinno być płaskie, a nie jest? Więc dwie dwójki, siedem trójek. To jest numer do nas. Bardzo zachęcam serdecznie do korzystania z samego rana. No i można też przy okazji, wiedząc już o tej porze, że jest Dzień Naleśnika, no to przewidzieć jakieś śniadanie, prawda? Związane z tym właśnie. Może niekoniecznie naleśnik, ale coś płaskiego. Tylko nic innego mi nie przychodzi do głowy. Ale państwa kreatywność zapewne jest większa niż moja o tej porze. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę śmiało dzwonić. Posłuchajmy koncepcji, co mogłoby być płaskie, a nie jest. Red Hot Chili Peppers, by the way, teraz w trójce. Za chwilę o tym prysznicu, bo to ciekawe jest, naprawdę. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, car chop, con job, bunker. Skin that thing, she said to little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 6. Obiecałem parę słów na temat polskiego wynalazku. To proszę bardzo, sterowany gestami, dozujący wodę i szampon, a do tego wyświetlający w trakcie kąpieli ulubiony film. Taki właśnie innowacyjny prysznic stworzyli naukowcy, nasi naukowcy z Politechniki Śląskiej. Ich wynalazek nagrodzono złotym medalem podczas targów w Kaosha International Invention and Design na Tajwanie. Jak działa doceniony na świecie polski prysznic i czy ma szansę zrewolucjonizować codzienną kąpiel? To sprawdzał Paweł Turski. Powstał nowy prysznic wyposażony w wszystkim znanego Androida. Doktor habilitowany inżynier Leszek Remiosz, Politechnika Śląska. Pozwala uzyskać nowe funkcjonalności, na przykład personalizacja ustawień. można sobie wyobrazić procedury myjące, które pozwalają kontrolować taki proces mycia i same mogą nadzorować, czy dany proces był właściwy, czy też nie. Taki prysznic sam może ograniczyć użytkownika, przypominając mu, że niepotrzebnie tą wodę zużywa, bo proces mycia na przykład już się zakończył w sieci hotelowej, to taki prysznic będzie informował o różnych warunkach, które należy spełnić, żeby się właściwie umyć, nie zużywając niepotrzebnych środków, czy nie zaburzając rachunków hotelowych. Jednocześnie umilając mu na przykład czas pod prysznicem ulubioną muzykę, bo jest również wyposażona w system nagłośnienia, który może pracować w warunkach stosunkowo trudnych. Takie rozwiązanie na pierwszy rzut oka może wydawać się fanaberią, jednak polski konsument jest na nie gotowy, mówi Przemysław Powalaczy, dyrektor zarządzający firmą produkującą baterie prysznicowe. Widzimy, że klient jest coraz bardziej świadomy i chce inwestować w łazienkę coraz więcej. Przeciętnie, jak pokazują badania, łazienkę zmienia się 3, maksymalnie 4 razy w życiu. Łazienkę zaczyna się coraz bardziej robić na lata. W sukces polskiego wynalazku wierzy również redaktor portalu wnętrzarskiego Justyna Łotowska. Jak mówi, prysznic nowej generacji wpisuje się w dwa kluczowe dzisiaj trendy w projektowaniu łazienek. Jednym z nich jest technologia, drugim jest myślenie o planecie i zrównoważonym życiu. Technologia sprawia, że łazienki stają się bardziej komfortowe. Domowymi urządzeniami można sterować pilotem czy nawet aplikacją w smartfonie. Na przykład wanna, która sama naleje nam wodę, która podgrzeje pomieszczenie, włączy muzykę, przyciemni światło. Kolejnym trendem w projektowaniu łazienek jest myślenie o ekologii. Na rynku znajdziemy mnóstwo rozwiązań pozwalających oszczędzać wodę w łazience i absolutnie nie jest to już żaden segment premium. To jest już zupełny standard w łazience, dający duże oszczędności w rachunkach za wodę. Nasze domy i mieszkania na pewno będą coraz bardziej zielone. Jak się uda znaleźć fachowca, żeby to zamontował? O tym też będzie dzisiaj, przed godziną 9:00 jeszcze w programie Pora na Trójkę. Wracając do prysznica, stworzony przez naukowców z Politechniki Śląskiej prysznic w porównaniu do obecnych systemów sanitarnych jest w stanie ograniczyć zużycie wody blisko o połowę. Jest to możliwe dzięki zainstalowaniu specjalnego napowietrzacza oraz wymuszeniu, w cudzysłowie, ograniczenia czasu kąpieli. Z początkiem przyszłego roku ma trafić do sprzedaży ten nasz polski wynalazek. Florence and the Machine teraz w Trójce. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and they burst in. And when we first came here, cold and we were clear, no colors on my skin. Till we let the spectrum in, say my name. Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia 8 minut pozostało do godziny 7. W tej chwili za oknami najchłodniej w Białymstoku minus 11 stopni, w Suwałkach natomiast minus 9. Lublin, tutaj mamy minus 8 stopni i to są najchłodniejsze miejsca dzisiaj w kraju. W centrum minus 7 stopni około, natomiast tutaj zachmurzenie najmniejsze. Podobnie w Bydgoszczy, Toruniu i w Gdańsku. Pozostała część kraju raczej zachmurzenie duże lub umiarkowane. Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina, w tej chwili przynajmniej minus 1 stopień, ale wszystko idzie ku lepszemu. Trójka.

Proszę bardzo, w Rzeczpospolitej dzisiejszej na stronie 12. Startup pana Dimitrija Żatuchina, który podbija rynki skandynawskie, realizuje projekty w Holandii. Czym zajmuje się ten startup? Mianowicie to są ludzie, którzy chcą uwolnić potencjał internetu rzeczy, rozwiązania startupu z grupy najszybciej rozwijających się technologicznych firm w regionie. Wspierają w Norwegii na przykład GPS-y dla zwierząt i tak zwane smart grzejniki. Możemy sobie śledzić bagaż lotniczy, wiele, wiele rzeczy. Tutaj jest internet rzeczy, czyli po prostu podłączone do internetu rzeczy codziennego użytku, takie jak lodówka, mikrofalówka, szczotka do zębów czy waga. Cały rynek tego w tej chwili jest wart podobno 3 miliardy euro. Ja bym się bał trochę, że lodówka moja na mnie donosi, bo prędzej czy później by się okazało, że jednak ktoś te rzeczy tam czyta i sprawdza. Zawsze się tak finalnie okazuje. Na koniec Super Ekspres dzisiejszy. I w dzisiejszym Super Ekspresie tajwański aktor w województwie lubelskim. Do komendy policji w Chrubieszowie przyszła 30-letnia mieszkanka pobliskiej wsi, która wyznała, że okradł ją tajwański celebryta. Poznała go w sieci. Przedstawił się jako tajwański aktor, model oraz piosenkarz. Opowiadał komplementy i także opowiadał o tym, jak pomimo sławy jest zagubiony i samotny. Tak pani starsza, przepraszam, aspirant sztabowa, pani Edyta Krystkowiak z policji w Chrubieszowie mówił. Mówił również ten tajwański aktor, co to wydaje mi się, że może wcale nie być aktorem. Mówił, że ty jesteś inna niż wszystkie. Niech pierwsza z pań teraz, która tego nigdy nie słyszała, podniesie rękę do góry. To przegląd prasy na dzisiaj w duchu pozytywnym. Teraz Realize AC/DC w Trójce, również w duchu pozytywnym. A najbardziej to będzie pozytywnie za chwilę. Zajmiemy się rzeczami, które no, nie są płaskie, a mogłyby być płaskie, bo dzisiaj jest dzień naleśnika. To o tym za chwilę. Kwadrans do siódmej. Trójka. Yeah. Dzisiaj mamy ogólnoświatowy Dzień Naleśnika i w Trójce również pomyśleliśmy sobie, żeby o tym wspomnieć. Natomiast no, ten Dzień Naleśnika, zastanawiamy się, co powinno być płaskie, a nie jest. Jeżeli państwo mają swoją koncepcję, to zachęcam 2 2 7 3. Tymczasem posłuchajmy, czego dowiedział się nasz reporter Maciej Domański. Co powinno być płaskie, a nie jest? O, na pewno nie jest płaski mój brzuch. Teraz przez tą kwarantannę przytyłam, przez święta przytyłam i już nie jest płaski. Najważniejsze, żeby chodniki były równiejsze takie, żeby się nie wywalać, rozumie pan? No bo ja właśnie się kiedyś wywaliłam na takim nierównym i to po prostu dawno mi się utkwiło w pamięci, żeby one były szczególnie równe. No proszę pana, według mnie no tutaj płaskie powinny być polskie drogi, tak? No możemy zauważyć tutaj, że dziura na dziurze dziurą pogania. No tak nie może być, proszę pana, uważam, że tutaj no, polskie drogi jak najbardziej powinny być płaskie. Moim zdaniem ziemia powinna być na pewno płaska, a wszyscy ludzie mówią, że nie jest. No, na pewno jakbym chodził po czymś okrągłym, to bym się ślizgał, wywalał w obecnej pogodzie, a teraz no, chodzę i się nie wywalam, no to znaczy, że jest płasko chyba. To prawda, ja widziałem też pewnego dżentelmena, który wziął poziomicę do samolotu i udowadniał na kamerze, że trzymają poziomo i tam ten bąbel powietrza jest na środku, więc ziemia też jest płaska na pewno. No, różne dowody na to istnieją rzeczywiście. 2 2 7 3, trochę rozrywki z rana, co powinno być płaskie, a nie jest. Mów mi dobrze, happy set, 3:10-7. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną zaklęci wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie, na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. Utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Program trzeci.